ความในตอนที่แล้วกล่าวจบบทความที่3เรื่องทางผิดที่ติดตายเป็นการชี้แนวทางปฏิบัติที่ผิดหรือทางสุดโต่งสองด้านขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังบทความต่อไปคือบทความที่4ในเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชได้ณบัดนี้บทความเรื่องที่4จากต้นสายถึงปลายทางเป็นการชี้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกหรือทางสายกลางโดยแจกแจงตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติจนถึงปลายทางหนึ่งคำนำ ทางแห่งความปรุงแต่งอันสุดโต่งมีสองฝั่งคือหนึ่งการปล่อยตัวปล่อยใจไหลตามกิเลสหรือการหลงอยู่กับความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลหรือกามสุขคัลลิกานุโยคอันเป็นเหตุนำไปสู่ทุกขติและ2การบังคับกดข่มกายใจอันเป็นการทำตนเองให้ลำบากหรือการหลงอยู่กับความปรุงแต่งฝ่ายกุศลหรืออัตตกิละมัฏฐานุโยคอันเป็นเหตุนำไปสู่สุขติทางสองฝั่งนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เว้นเสียพระพุทธเจ้าทรงประกาศทางสายกลางไว้เพื่อให้จิตของผู้ดำเนินตามพ้นจากความปรุงแต่งทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลและโน้มน้อมไปสู่อมตะธรรมคือนิพพานเหมือนสายน้ำที่ไหลไปสู่มหาสมุทรโดยไม่ติดนิ่งอยู่กับสองฝั่งของแม่น้ำทางสายกลางนี้คืออริยมรรคมีองค์8ประการอันรวบย่อเข้ามาได้ในศีลสมาธิและปัญญาและทรงสอนวิธีการปฏิบัติตามทางสายกลางไว้อย่างหมดจดงดงามในมหาสติปัฏฐานสูตรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดสติและปัญญาจนจิตสามารถปลดปล่อยความถือมั่นในรูปนามหรือตนเองลงได้แล้วประจักษ์กับนิพพานได้ในที่สุดการจะเริ่มต้นเดินทางสายกลางได้ถูกต้องจำเป็นต้องรู้จักว่าต้นสายของทางสายนี้อยู่ที่ตรงไหนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจยิ่งกว่าเรื่องที่ว่าจะกำหนดลมหายใจอย่างไรจะเดินท่าไหนจะนั่งท่าไหนหรือจะเอาจิตวางไว้ที่ตรงไหนเสียอีกเพราะถ้าผู้ปฏิบัติเข้าใจและเข้าสู่ต้นทางของการปฏิบัติได้โอกาสที่จะเดินถูกทางและไปถึงปลายทางก็เป็นไปได้มากทีเดียวผู้เขียนได้สำรวจหาต้นทางของการปฏิบัติธรรมทั้งด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมและด้วยการรับฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัติแล้วได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อบางท่านจะเกิดความสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมกันบ้างซึ่งถ้าเพื่อนชาวพุทธสนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมกันมากๆพระพุทธศาสนาจะได้ตั้งมั่นเป็นสมบัติของชาวโลกสืบไปอีกนาน ๆ 2. ทางสายนี้เรียบง่ายลัดสั้นและน่ารื่นรม เส้นทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นเส้นทางเล็กๆสายหนึ่งในบรรดาเส้นทางนับไม่ถ้วนสายที่บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ค้นพบและประกาศกันไว้ขอเชิญชวนให้เพื่อนนักปฏิบัติลองศึกษาพิจารณาถึงสิ่งที่ผู้เขียนนำเสนอไว้ในบทความนี้แล้วทดลองเดินตามทางสายนี้ดูสักครั้งหนึ่งท่านไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากนักหรอกเพราะ 1. เส้นทางสายนี้เรียบง่ายและธรรมดาอย่างยิ่งคือเพียงลืมตาตื่นก็เห็นได้แล้วไม่จำเป็นต้องดิ้นรนแสวงหาทางพ้นทุกข์ที่ไหนให้ไกลตัวเลย 2. เส้นทางสายนี้ลัดสั้น ือเห็นผลเร็วหมายความว่าพอเริ่มปฏิบัติได้ถูกต้องคือพอเกิดมีสติสัมปชัญญะที่แท้จริงขึ้นเท่านั้นความทุกข์ทางใจก็จะหลุดร่วงไปเองต่อหน้าต่อตาอย่างฉับพลันและ 3. เส้นทางสายนี้รื่นรมคือไม่มีความยากลำบากหรือความเสี่ยงใดๆเลยแถมยังมีความสุขความเบิกบานใจเกิดขึ้นเป็นระยะด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญชวนให้พวกเราทดลองเดินดูสักระยะหนึ่งถ้าทดลองแล้วไม่เห็นผลที่น่าพอใจก็เลิกกันไปแต่ถ้าเกิดได้ผลก็นับว่าเป็นกำไรอย่างมหาศาลแก่ผู้ทดลองทีเดียวเพราะเป็นการลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้ผลมากที่สุดความยากในการเดินตามเส้นทางสายนี้มีอันเดียวคือทำอย่างไรจะค้นพบจุดตั้งต้นหรือต้นทางของเส้นทางสายนี้ได้ถ้าจับได้ว่าต้นทางอยู่ที่ตรงไหนแล้วขึ้นต้นทางให้ถูกต้องเท่านั้นงานที่เหลือจิตเขาจะดำเนินไปเองจนถึงความพ้นทุกข์ในที่สุด สามเครื่องขัดขวางการเรียนรู้ธรรม ก่อนที่เราจะพิจารณาว่าต้นทางของเส้นทางการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตรงไหนผู้เขียนขอเสนอให้เพื่อนนักปฏิบัติขจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ3ประการเรียกว่าปัปปัญจะธรรมอันเป็นกิเลสเครื่องเนิ่นช้าเป็นตัวการทำให้คิดปรุงแต่งยืดเยื้อพิสดารทำให้เขวห่างออกไปจากความเป็นจริงที่ง่ายๆและเปิดเผยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆและขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริงกิเลส3ประการนี้ได้แก ่ 3.1 มานะ คือความถือตัวว่าเรารู้ดีแล้วเราเก่งแล้วหรือผู้แสดงธรรมท่านอื่นก็รู้พอๆกันกับเราหรือเรามันโง่เขลาเบาปัญญาไม่มีทางที่จะเรียนรู้ธรรมได้เลย 3.2 ทิฏฐิ คือการมีความเชื่อมั่นหรือปักใจเชื่อในแนวทางปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีอยู่เดิมคิดว่าแนวทางของเราที่ทำอยู่นี้เท่านั้นถูกต้องแนวทางอื่นๆไม่ถูกต้องความรู้สึกอย่างนี้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างมากพอได้ฟังสิ่งใดที่ขัดแย้งหรือแตกต่างจากความเชื่อเดิมก็เกิดโทสะเสียแล้วทำให้การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆของตนเองทำไม่ได้หรือพอได้รับฟังสิ่งใหม่ๆก็คิดเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมอยู่ตลอดเวลาทำให้ขาดความตั้งใจมั่นที่จะศึกษาสิ่งใหม่ๆด้วยเหตุนี้เองพวกเราจึงควรทำตนให้เป็นเสมือนถ้วยชาที่ว่างเปล่าเสียก่อนจึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนจะกล่าวต่อไปนี้ได้อย่างง่ายดายและเมื่อเข้าใจแล้วจะไม่เชื่อถือก็ไม่ว่ากันอย่าเพิ่งปฏิเสธทั้งที่ยังไม่เข้าใจก็ขอบคุณมากแล้ว 3.3 ตัณหา คือความอยากในที่นี้หมายถึงความอยากที่จะปฏิบัติธรรมและความอยากที่จะบรรลุธรรมเมื่อมีความอยากก็เกิดการกระทำตามอำนาจของความอยากต่างๆนานาตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าตัณหาเป็นผู้สร้างภพคือสร้างความปรุงแต่งหรือการงานทางใจที่เรียกว่ากรรมภพขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพียรทำอะไรบางอย่างเพื่อละอกุศลและการเพียรทำอะไรบางอย่างเพื่อเจริญกุศลเช่นการพยายามทำสติสมาธิปัญญาและวิมุตติให้เกิดขึ้นโดยเชื่อว่าถ้ามีความเพียรปฏิบัติและสร้างความปรุงแต่งฝ่ายกุศลให้เต็มที่แล้วจะรู้ธรรมได้ในที่สุด แท้จริงการมีความเพียรชอบนั้นไม่ใช่เพียรโดยเอากำลังเข้าหักหานกับกิเลสหรือพยายามบังคับให้กุศลเกิดขึ้นเพราะธรรมทั้งปวงทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลต่างก็เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครความเพียรเช่นนั้นจึงไม่ใช่สัมมาวายามะหรือความเพียรชอบเพราะยังประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิว่าเราจะละอกุศลและทำให้ทำฝ่ายกุศลเกิดขึ้นได้ตามใจปรารถนาแต่เป็นมิจฉาวายามะอันมีตัณหาอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติธรรมและมีความหลงผิดเป็นเครื่องชี้นำส่วนความเพียรชอบนั้นเพียงมีสติก็เกิดความเพียรชอบแล้วคือทันทีที่สัมมาสติเกิดขึ้นอกุศลก็เป็นอันถูกละไปแล้วและกุศลก็เริ่มเจริญขึ้นแล้วสมดังที่หลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระท่านสอนว่าเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อใดขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรดังนั้นแม้จะพยายามเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิตลอดวันตลอดคืนถ้าไม่มีสติก็ยังไม่ได้ชื่อว่าทำความเพียรชอบพวกเราควรสลัดภาพลวงตาที่ว่าการปฏิบัติธรรมคือการที่ต้องเพียรพยายามทำอะไรอะไรที่ยากๆตั้งมากมายหลายอย่างอันเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีหรือปุญญาภิสังขารหรือกุศลาภิสังขารซึ่งมีรากเหง้ามาจากอวิชชาเพราะแท้จริงแล้วความเพียรพยายามปรุงแต่งฝ่ายดีนั่นแหละเป็นเครื่องขัดขวางการบรรลุธรรมในขณะที่การบรรลุธรรมเกิดจากการรู้ทันและก้าวข้ามความปรุงแต่งทั้งปวงได้ต่างหากถ้าไม่ปรับทัศนคติเสียก่อนพวกเราจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนบอกเล่าให้ฟังได้ยากเหลือเกินเพราะแม้ผู้เขียนจะกล่าวว่าจงอย่าปรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นมาแต่ให้รู้ทันความปรุงแต่งคือรูปนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานทางใจที่กำลังปรากฏอยู่พวกเราก็จะต้องคิดว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ปรุงแต่งและทำอย่างไรจึงจะรู้ทันความปรุงแต่งได้อันจะนำให้พวกเราถลำเข้าไปในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งต่อไปอีกแทนที่จะรู้ตื่นและเบิกบานขึ้นในฉับพลันเพราะพวกเรามุ่งแต่จะทำโดยละเลยการรู้เมื่อผู้เขียนกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้ความเพียรทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้กระทั่งการทำกุศลก็อาจทำให้เพื่อนนักปฏิบัติจำนวนมากไม่เชื่อถือเพราะขนาดเพียรพยายามปฏิบัติธรรมกันแทบตายก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในทางธรรมเลยคือยังไม่เห็นวี่แววว่าจะพ้นทุกข์ได้ที่ตรงไหนส่วนมากพอเริ่มปฏิบัติก็มักจะมีความทุกข์เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วผู้เขียนยังมีหน้ามาเสนอได้ว่าไม่ต้องเพียรคำกล่าวนี้จะใช้ได้อย่างไรกันเพราะใครๆก็สอนให้เพียรให้มากทั้งนั้นเพิ่งจะเคยได้ยินจากผู้เขียนนี่แหละที่บอกว่าไม่ต้องเพียรเพราะถึงเพียรก็ไม่สำเร็จความจริงผู้เขียนไม่ได้พูดเอาเองแต่เรื่องเคยมีมาแล้วดังท่านพระอานันทเถระหรือพระอานนท์ได้เล่าถวายคณะสงฆ์อันมีท่านพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานในการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกดังนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงามยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดานั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลคำนี้ก ับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท่านผู้มีอายุเราไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ข้ามโอคะได้แล้วเทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ก็พระองค์ไม่พักไม่เพียรข้ามโอคะได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท่านผู้มีอายุเมื่อใดเรายังพักอยู่เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้เมื่อใดเรายังเพียรอยู่เมื่อนั้นเรายังลอยอยู่โดยแท้ท่านผู้มีอายุเราไม่พักเราไม่เพียรข้ามโอคะได้แล้วอย่างนี้แลเทวดานั้นกล่าวคาถานี้ว่านานหนอข้าพเจ้าจึงจะเห็นขีณาสวะพราหมณ์ผู้ดับรอบแล้วไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ข้ามตัณหาเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกเทวดานั้นกล่าวคำนี้แล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาครั้งนั้นแลเทวดานั้นดำริว่าพระศาสดาทรงอนุโมทนาคำของเราจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วก็หายไปณที่นั้นแหละจากโอคะตรณสูตรที่1ว่าด้วยการข้ามโอคะพระไตรปิฎกเล่ม15พระสุตตันตปิฎกเล่ม7สังยุตตนิกายสขาทวรรคคำว่าพักอยู่นี้พระอัตถกถาจารย์ท่านอธิบายว่าหมายถึงการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเป็นการหลงปรุงแต่งฝ่ายชั่วหรืออกุศลาภิสังขารจัดเป็นการปฏิบัติที่ย่อหย่อนหรือกามสุขันธิกานุโยคจะทำให้ผู้ปฏิบัติจมลงในอบายภูมิส่วนคำว่าเพียรอยู่หมายถึงการหลงปรุงแต่งฝ่ายกุศลหรือกุศลาภิสังขารจัดเป็นการปฏิบัติที่ตึงเกินไปทำตนให้ลำบากหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่ก็ทำให้ผู้ปฏิบัติไปสู่สุคติภูมิได้ลองสังเกตดูเถิดว่าเมื่อพวกเราไม่ได้คิดถึงการปฏิบัติธรรมพวกเราก็มักจะหลงไปกับโลกจมแช่อยู่กับกิเลสแต่พอคิดถึงการปฏิบัติธรรมเท่านั้นพวกเราก็จะเริ่มเกิดการกระทำทางกายและทางใจตั้งมากมายหลายอย่างเพื่อปรุงแต่งกุศลขึ้นมาเช่นพยายามบังคับจิตที่ไม่สงบให้สงบทำจิตที่ไม่ดีให้ดีขัดขวางหรือพยายามทำลายอารมณ์อันเป็นทุกข์และอกุศลตลอดจนพยายามสร้างและรักษาอารมณ์อันเป็นสุขและกุศลไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามสร้างสติสัมมาสมาธิปัญญาและวิมุตติให้เกิดมีขึ้นโดยหวังว่าถ้าทำสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นอย่างถาวรได้แล้วย่อมจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งดังนั้นพวกเราจึงหลงสุดโต่งอยู่ในอาการสองอย่างคือถ้าไม่เพียรก็พักถ้าไม่พักก็เพียรการพักเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายส่วนการเพียรนั้นจะขอยกตัวอย่างให้พวกเราดูสักเล็กน้อยในเรื่องเกี่ยวกับการพยายามปรุงแต่งธรรมฝ่ายกุศลได้แก่สติศีลสมาธิปัญญาแม้กระทั่งวิมุตติก็ยังมีผู้อุตส่าห์ปรุงแต่งขึ้นมาจนได ้ตัวอย่างของการปรุงแต่งสติ ก็เช่น 1. การพยายามจะทำให้สติเกิดขึ้นด้วยการก่อพยายามเอาสติไปจดจ่อหรือตรึงความรู้สึกไว้กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งโดยมุ่งหวังว่าจะไม่เผลอหรือขาดสติได้เช่นเอาสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจที่ท้องที่ร่างกายทั้งกายที่คำบริกรรม หรือแม้กระทั่งสิ่งภายนอกเช่นพระพุทธรูปลูกแก้วและเปลวเทียนเป็นต้นขอพยายามซอยขั้นตอนการเคลื่อนไหวร่างกายให้ละเอียดยิ่งขึ้นเช่นทำจังหวะการเคลื่อนไหวมือเท้าและลมหายใจเป็นต้นและขอพยายามกระทบผัสสะทางกายแรงๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวเช่นเดินกระแทกส้นเท้าแรงๆเดินโคลงตัวแรงๆเคาะนิ้วและเขกโต๊ะเป็นต้นหรือ 2. การส่งสติเข้าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์ที่กำลังปรากฏทางทวารทั้ง6ด้วยความจงใจอันเจือด้วยโลภะเพราะทราบว่าสติมีหน้าที่จับอารมณ์ให้มั่นจึงจงใจจะจับอารมณ์ให้มั่นความจงใจทั้งหลายเหล่านี้ทำให้สติเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงเครื่องระลึกรู้อารมณ์ไปเป็นเครื่องเพ่งอารมณ์โดยไม่รู้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพยายามสร้างสติปลอมๆได้แก่การหลงเพ่งนิ่งอยู่กับอารมณ์บ้างหลงจมแช่อยู่กับอารมณ์โดยมีความรู้สึกว่ากำลังรู้ความเกิดดับของอารมณ์บ้างหลงเพ่งนิ่งอยู่กับกายบ้างหลงจมแช่อยู่กับกายโดยมีความรู้สึกว่ากำลังรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาบ้างจิตจะเกิดอาการหนักๆแน่นๆแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆอันเป็นลักษณะของอกุศลจิตทั้งสิ้นอันหนึ่งการเพ่งนิ่งอยู่กับอารมณ์ทั้งภายในและภายนอกทั้งรูปและนามนั้นเป็นเรื่องที่สังเกตให้รู้ทันได้ง่ายแต่การส่งใจเข้าไปจมแช่เพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์นั้นรู้ทันได้ยากเพราะเจ้าตัวจะรู้สึกว่าตนเองรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่แท้ๆและมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาด้วยสิ่งใดจะเกิดขึ้นทางกายหรือทางใจก็รู้ได้หมดเรื่องนี้หากผู้ปฏิบัติจะเฉลียวใจสักนิดว่าตนกำลังจงใจเอาสติไปจมแช่อยู่กับรูปนามด้วยอำนาจของโลภะและสภาวะรู้ดังกล่าวเกิดได้ต่อเนื่องมากเป็นชั่วโมงชั่วโมงแทนที่ความรู้สึกตัวจะเกิดดับเป็นขณะขณะพร้อมกับจิตอย่างที่ควรจะเป็นถ้าเฉลียวใจมองเห็นสภาวะอย่างนี้ก็จะพ้นจากการปฏิบัติที่ผิดพลาดตรงนี้ได้แต่ถ้าเชื่อมั่นว่าตนกำลังรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งกำลังหลงส่งจิตเข้าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์ด้วยอำนาจของโลภะก็คงต้องติดอยู่ตรงนี้ต่อไปอีกนาน ตัวอย่างของการปรุงแต่งศีล ก็เช่นการไปขอรับศีลจากพระภิกษุแล้วพยายามกดข่มควบคุมจิตใจและร่างกายของตนไม่ให้ทำผิดศีลเป็นการถือศีลด้วยความยากลำบากและเคร่งเครียดถ้ารักษาไว้ได้ก็พอใจและมีมานะเพิ่มขึ้นถ้ารักษาไว้ไม่ได้ก็เสียใจหงุดหงิดเป็นทุกข์ใจเป็นต้น ตัวอย่างของการปรุงแต่งสมาธิ ก็เช่นการพยายามทำจิตให้สงบพยายามให้จิตรวมสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวพยายามทำจิตให้เสื่องซึมไม่รู้ร้อนรู้หนาวนอนแช่อยู่กับอารมณ์อันหนึ่งบ้างก็เตลิดเปิดเปิงไปถึงขั้นพยายามนั่งให้เกิดหูทิพตาทิพยิ่งเห็นผีเห็นเทวดาหรือมีอำนาจทางจิตได้ก็ยิ่งสำคัญว่าสมาธิของตนดีเป็นต้น ตัวอย่างของการปรุงแต่งปัญญา ก็เช่นการใช้ความคิดพิจารณาร่างกายจิตใจของตนว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นต้นทั้งนี้บางท่านเชื่อว่าการเจริญวิปัสสนาทำได้ด้วยการคิดแต่เป็นการคิดอย่างมีระบบระเบียบหรือคิดอย่างมีโยนิโสมนสิการ ทั้งที่ความจริงวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องของการคิดแต่วิปัสสนาเป็นเรื่องของการมีสติปัญญาเข้าไปประจักษ์สภาวะธรรมและความเป็นจริงของรูปนามจริงๆต่างหากแม้ในขั้นเริ่มต้นเจริญวิปัสสนาในระดับอุทยพยญาณก็ต้องรู้รูปนามโดยพ้นจากจินตามยปัญญาไปแล้ว ตัวอย่างของการปรุงแต่งวิมุตติ ก็เช่นการแกล้งทำจิตใจให้เลื่อนลอยแกล้งทำจิตใจให้กว้างขวางแกล้งทำจิตใจให้ว่างเปล่าเกาะนิ่งอยู่กับอารมณ์ว่างหรือความไม่มีอะไรอันเป็นการเจริญอรูปฌานหรือดับความรับรู้คือดับจิตจนเหลือแต่รูปกายแข็งทื่อไร้ความรู้สึกอยู่อันเป็นวิธีการที่จะนำไปเกิดเป็นพรหมลูกฟักหรือเกิดในอสัญญสัตตาภูมิเป็นต้นมีข้อที่ควรสังเกตประการหนึ่งก็คือการปรุงแต่งสติศีลสมาธิปัญญาและกระทั่งวิมุตตินั้นสามารถปรุงแต่งทีละส่วนได้ทั้งที่ในความเป็นจริงองค์ธรรมฝ่ายกุศลเหล่านี้ไม่ได้แยกขาดจากกันแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันไปโดยเฉพาะศีลสมาธิและปัญญานั้นจะต้องเกิดร่วมกันในเวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้นแม้ในขั้นของการเจริญบุพภาคมรรคคือขั้นที่ลงมือเจริญสติก็เป็นการอบรมทั้งศีลสมาธิและปัญญานั่นเองไม่ใช่เวลาหนึ่งถือศีลเวลาหนึ่งทำสมาธิและอีกเวลาหนึ่งเจริญปัญญาทางสายกลางเป็นทางเล็กๆสายเดียวท่ามกลางเส้นทางแห่งความสุดโต่งมากมายและเป็นเส้นทางที่พบเห็นได้ยากเนื่องจากเป็นเส้นทางของการไม่พักไม่เพียรไม่ปรุงแต่งทั้งอกุศลและกุศลจึงเป็นกุศลชั้นเลิศพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทรงค้นพบทางสายกลางนี้ได้ด้วยพระองค์เองดังพระพุทธวจนะที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานส่วนพวกเราผู้เป็นสาวกนั้นจะสามารถดำเนินไปตามทางสายกลางได้ถูกต้องก็ด้วยการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจซึ่งบทความเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงเส้นทางสายกลางและการดำเนินไปตามทางสายกลางในแง่มุมของการปฏิบัติโดยไม่พักและไม่เพียรต่อไป สี่จากปลายทางถึงต้นทางของการปฏิบัติธรรม ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องต้นทางของการปฏิบัติธรรมเราน่าจะพิจารณาถึงปลายทางที่เราปรารถนากันก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณาย้อนทวนโดยปฏิโลมในเข้าหาต้นทางทั้งนี้เพื่อให้เกิดความแน่ใจได้ว่าเมื่อรู้จักต้นทางแล้วต้นทางนั้นจะนำไปถึงปลายทางที่ปรารถนาได้จริงขอเชิญติดตามการสืบสาวต้นทางของการปฏิบัติธรรมได้ดังนี ้ 4.1 นิพพานคือจุดหมายสูงสุดของชาวพุทธ หากศึกษาพระพุทธประวัติจะพบว่าพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกแสวงหาโมกษธรรมคือความหลุดพ้นจากกองทุกข์และกองกิเลสหรือกล่าวอย่างง่ายๆว่าทรงแสวงหานิพพานก็ได้และบรรดาคำสอนทั้งสิ้นของพระองค์ก็ไปจบลงที่นิพพานไม่มีสิ่งใดเกินไปกว่านิพพานอีกหรือแม้กระทั่งพระอรหันตสาวกอื่นๆหากท่านจะระบุว่าท่านประพฤติปฏิบัติธรรมไปเพื่อสิ่งใดลงท้ายท่านก็สรุปว่า ่านศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงนิพพานเช่นกันเช่นท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้ตอบคำถามของท่านพระสารีบุตรปรากฏในบทสนทนาอันเรื่องชื่อคือรัฐวินีตสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่12ว่าท่านปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลสมาธิปัญญาแม้กระทั่งวิมุตต์แต่ผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานหมายเหตุพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่าอนุปาทาปรินิพพานคือปรินิพพานที่หาปัจจัยมิได้ที่ไม่เกิดขึ้นโดยปัจจัยที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งได้แก่อมตะธาตุนั่นเองนิพพานนั้นถ้าจำแนกโดยสภาวะก็มีประเภทเดียวได้แก่สันติลักษณะคือความสงบจากกิเลสและขันธ์นิพพานนั้นถ้าจำแนกโดยอาการของขันธ์ก็มีสองประเภทได้แก่สัพปาทิเสสนิพพานหรือกิเลสนิพพานหมายถึงความพ้นกิเลสแต่ยังไม่สิ้นขันธ์นิพพานชนิดนี้จะเป็นที่ประจักษ์แก่พระอรหันต์ซึ่งจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้อย่างเด็ดขาดเพราะความไม่ถือมั่นในรูปนามท่านเหล่านี้ยังมีขันธ์อยู่แต่ท่านไม่ยึดถือขันธ์จิตของท่านพรากออกจากขันธ์ได้แล้วหรือสำรอกขันธ์ออกได้แล้วกับอนุปาทิเสสนิพพานหรือขันธนิพพานหมายถึงความพ้นขันธ์ซึ่งผู้ที่พ้นขันธ์ได้หมายถึงพระอรหันต์ที่มรณภาพหรือนิพพานแล้วไม่มีขันธ์ให้เป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการอีกต่อไปนิพพานนั้นถ้าจำแนกโดยอาการเข้าไปรู้แจ้งนิพพานก็มี3ประเภทได้แก่อนิมิตตนิพพานคือการรู้แจ้งถึงนิพพานได้โดยการเจริญวิปัสสนารู้รูปนามโดยความเป็นอนิจจังอัปปนิหิตนิพพานคือการรู้แจ้งถึงนิพพานได้โดยการเจริญวิปัสสนารู้รูปนามโดยความเป็นทุกข์และสุญญตนิพพานคือการรู้แจ้งถึงนิพพานได้ด้วยการเจริญวิปัสสนารู้รูปนามโดยความเป็นอนัตตาพวกเรานักปฏิบัติไม่ต้องมุ่งปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งขันธนิพพานแต่ให้ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งกิเลสนิพพานคือความสิ้นอาสวะกิเลสก็พอเพราะเมื่อสิ้นอาสวะกิเลสแล้วจิตใจก็มีความสุขและมีความสงบสันติเต็มเปี่ยมอยู่ในปัจจุบันและไม่มีความกังวลไปถึงชีวิตหลังความตายเนื่องจากผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วย่อมรู้ดีว่ารูปนามไม่ใช่ตัวเราของเราและไม่มีความถือมั่นในรูปนามว่าเป็นตัวเราของเราผู้นั้นย่อมไม่มีความวิตกหวั่นไหวว่าจะต้องสูญสิ้นรูปนามหรือเมื่อสิ้นรูปนามแล้วเราจะมีสภาพเป็นอย่างไรจึงไม่กังวลสนใจว่าขันธนิพพานจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกทั้งนี้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายย่อมมีอยู่เฉพาะกับผู้ที่ยังมีกิเลสเท่านั้นส่วนการจะรู้แจ้งนิพพานได้โดยการเห็นรูปนามเป็นอนิจจังหรือทุกข์หรืออนัตตานั้นก็เป็นเรื่องที่จิตเขาจะเป็นไปเองผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ตามรู้รูปนามเรื่อยไปเท่านั้นเองไม่ต้องกังวลสนใจว่าตนจะบรรลุเพราะเห็นลักษณะอย่างใดของรูปนาม 4.2 นิพพานย่อมปรากฏแก่ผู้ถึงวิมุตติ คำว่าวิมุตติหรือความหลุดพ้นนั้นพระปริยัติธรรมจำแนกไว้5ชนิดคือ 1. วิขัมภนวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสชั่วคราวด้วยการข่มนิวรณ์ไว้ด้วยฌาน 2. ตทังควิมุตติคือความหลุดพ้นชั่วคราวด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับเช่นละความเห็นผิดว่าเที่ยงเพราะเห็นความไม่เที่ยงด้วยการเจริญวิปัสสนาเป็นต้น 3. สมุจเฉทวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยตัดขาดในขณะแห่งโลกุตระมรรค 4. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยความสงบระงับในขณะบรรลุโลกุตระผลและ 5. นิสสรณวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยสลัดออกได้และดำรงอยู่ในภาวะที่ดับกิเลสตลอดไปคือนิพพานสำหรับคำกล่าวที่ว่านิพพานย่อมปรากฏแก่ผู้ถึงวิมุตตินั้นผู้เขียนหมายถึงวิมุตติ3อย่างหลังซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถึงวิมุตติจนรู้แจ้งถึงกิเลสนิพพานของพระอรหันต์ซึ่งพระสูตรมักระบุสาเหตุของความหลุดพ้นนี้ไว้ว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะความไม่ถือมั่นเป็นการบอกไว้ในตัวเลยว่าไม่ได้หลุดพ้นเพราะฆ่ากิเลสตายหมดเนื่องจากกิเลสก็เป็นสิ่งที่เกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องฆ่ามันแต่เมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นจิตจึงไม่ได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะฆ่ากิเลสได้แต่หลุดพ้นเพราะความไม่ถือมั่นในรูปนามหรือขันธ์ 5ต่างหากเมื่อใดรู้แจ้งรูปนามตามความเป็นจริงก็คือหมดอวิชชาเมื่อหมดอวิชชาก็หมดอาสวะกิเลสเพราะอาสวะกิเลสย่อมมีได้เฉพาะกับผู้ที่ยังมีอวิชชาคือผู้ไม่รู้แจ้งในความจริงของรูปนามว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนแล้วหลงยึดมั่นในรูปนามเท่านั้นคือเมื่อยังยึดมั่นในรูปนามก็ย่อมปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะที่ดีเพื่อให้เราพ้นจากทุกข์และมีความสุขคือยังตกอยู่ในอำนาจของกามาสวะเมื่อยังยึดมั่นในรูปนามก็ยังไม่สิ้นการดิ้นรนทำงานหรือปรุงแต่งทางใจเพื่อให้เราพ้นจากทุกข์และมีความสุขคือยังตกอยู่ในอำนาจของภวาสวะและเมื่อยังยึดมั่นในรูปนามก็ย่อมแสดงว่ายังไม่รู้จักรูปนามอย่างท่องแท้คือยังตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาสวะจิตของผู้ที่ยังยึดมั่นในรูปนามจะมีลักษณะในความรู้สึกเหมือนกับว่ายังมีสิ่งห่อหุ้มอยู่ส่วนจิตของผู้ที่มายึดมั่นในรูปนามแล้วจะมีสภาพเหมือนกับหลุดออกจากเปลือกหุ้มจึงเป็นอิสระไร้รูปลักษณ์ไร้จุดไร้ดวงไร้ขอบเขตและไร้ตำแหน่งที่ตั้งใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้จิตของผู้ที่หมดความยึดมั่นในรูปนามย่อมถึงวิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสและรู้แจ้งถึงกิเลสนิพพานโดยอัตโนมัติ 4.3 วิมุตติย่อมปรากฏแก่ผู้มีวิปัสสนาปัญญาบริบูรณ ์ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะความไม่ถือมั่นในรูปนามคราวนี้เราจะสาวเข้าหาต้นทางของการปฏิบัติต่อไปคือจะพิจารณาในประเด็นที่ว่าความไม่ถือมั่นในรูปนามเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใดทางเดียวไม่มีทางที่สองที่จะทำให้จิตหมดความยึดมั่นในรูปนามได้ก็คือการมีปัญญาในระดับวิปัสสนาปัญญาเห็นแจ้งในความเป็นจริงของรูปนามว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาจนทำลายอวิชชาตัณหาและอุปาทานในรูปนามเสียได้เมื่อกล่าวถึงความยึดมั่นในความเป็นตัวตนแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีนักปราชญ์จำนวนมากต้องการละอัตตาตัวตนหรือความเห็นแก่ตัวเนื่องจากเข้าใจได้ว่าเพราะมีอัตตาตัวตนจึงเกิดความเห็นแก่ตัวและเกิดการเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นและธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่และมีการเสนอวิธีทำลายอัตตาตัวตนไว้ต่างๆนานาเช่น 1. บางท่านเห็นว่าต้องอาศัยศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นพระเจ้าหรือพรรคคอมมิวนิสต์เราก็จะทำความดีเพื่อพระเจ้าหรือเพื่ออุดมการณ์ของพรรคเป็นการลดทอนความเห็นแก่ตัวลง 2. บางท่านเห็นว่าต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดเพื่อขัดเกลาตนเองจึงจะลดละความเป็นตัวตนลงได้ 3. บางท่านบำเพ็ญตบะอย่างเคร่งครัดมีการทรมานกายหรือการพยายามข่มใจให้ลดละเลิกในสิ่งที่เห็นว่าจะทำให้เกิดความยึดติดเช่นการรับประทานอาหารที่จืดชืดปราศจากรสอร่อยการอาบน้ำโดยใช้น้ำน้อยและไม่ฟอกสบู่และการดำรงชีวิตอย่างปันปอนและเคร่งเครียดเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้เลิกรักตนเอง 4. บางท่านน้อมใจให้มีความสุขกับการทำงานเพื่อส่วนรวมและเห็นว่ายิ่งมีความเสียสละมากเท่าใดความยึดมั่นในตัวตนก็ยิ่งลดน้อยลงมากเท่านั้น 5. บางท่านใช้ความคิดเชิงตรรกะและปรัชญาพิจารณาว่ารูปนามไม่มีมีแต่ความว่างและ 6. บางท่านปฏิเสธการรับรู้รูปนามโดยการดับจิตบ้างโดยการเอาสติจับเข้ากับความว่างบ้างหรือโดยการบังคับใจไม่ให้ยึดถือรูปนามบ้างเป็นต้นจุดต่างสำคัญระหว่างนักคิดอื่นๆกับพระพุทธเจ้าก็คือผู้อื่นมักจะเห็นว่าอัตตาตัวตนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงจึงต้องพยายามทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะละเสียแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ขาดว่าอัตตาตัวตนไม่มีมีแต่รูปนามซึ่งเป็นอนัตตาแต่สัตว์ทั้งปวงก็มีความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวตนท่านจึงสอนให้เจริญปัญญาเพื่อละความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตนไม่ใช่สอนให้ละความเป็นตัวตนซึ่งไม่มีจะให้ละมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและสอนให้มีปัญญาปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามเสียด้วยการทำความดีของบุคคลทั้งหลายที่ยกเป็นตัวอย่างมานั้นแม้จะเป็นเรื่องดีแต่เอาเข้าจริงก็ยังทำไปเพราะความยึดมั่นในทิฏฐิหรือความเห็นของตนคือคิดว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้จึงจะดีและเพราะตัณหาพาให้ทำคือทำไปเพราะความอยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่โดยการสร้างความดีอย่างอื่นๆเพียงแต่ความดีอื่นๆบางอย่างก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเจริญปัญญาเหมือนกันแต่ตัวชี้ขาดว่าจะทำลายความถือมั่นในรูปนามได้หรือไม่ก็คือปัญญาเท่านั้น ข้อธรรมจากบทความวิปัสสนาเป็นเรื่องที่ทำง่ายที่สุดและทำได้แทบตลอดเวลายกเว้นในเวลาที่หลับและในเวลาที่ต้องใช้ความคิดเท่านั้นขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชซึ่งจะนำเสนอบทความตอนต่อไปในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ